entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Az sonra İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent Hülya Caner ile birlikte göl tabanlarında yatan kütüphanelere, sedimentlerin içine hapsolup bize tarih öncesinden bir bölgenin vejetasyonu hakkında bilgi veren mikroskopik fosillerin, yani polenlerin dünyasına bir yolculuk yapıyoruz. Bugün günlerden 3 Ekim 2022, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Hülya, hoş geldin. Yeni bir entropi bölümünde tekrar bir aradayız. Bu senin entropideki ikinci programın birlikte yaptığımız. Sen bizim uzman paleontoloğumuzsun. Daha doğrusu paleo çalışan. Ne demek paleo? Kuaterner dönemde özellikle ama geçmiş tarihteki vejetasyon olaylarını sen bakıyorsun, çünkü bir paleontologsun. Yani polenler üzerinden, polenleri vekil veri olarak kullanarak geçmiş dönemlerdeki vejetasyondaki değişiklikleri anlamaya çalışıyorsun, analiz etmeye çalışıyorsun ve bu sayede de bizim günümüzdeki bitki örtüsüyle bir ilişki kurmaya ve bunlar nasıl değişmiş, türler nereden nereye gitmiş, hangi alanlar ormanlıkmış, hangi alanlar tarım asasiymiş, tarım önceki dönemde orada neler varmış gibi öngörülerde bulunmaya çalışıyorsun bu vekil veriler sayesinde. Dediğim gibi sen polenlerle çalışıyorsun ama burada makrofosillerle çalışmalar da var. Bunlar tabii binlerce yıl, on binlerce yıl öncesine gittikçe bu vekillerin de ne kadar korunmuş oldukları da çok önemli. Onun için de bunların daha rahat korunabildikleri, oksijenin az olduğu, dolayısıyla çürümenin ya da oksidasyonun olmadığı ya da az olduğu ortamlarda çalışıyorsunuz. İşte neler var? Turbalık alanlar var, göller var vesaire. Biz bunların hepsini bir önceki bölümde uzun uzun konuştuk zaten senle beraber. Bugün biz neyi konuşacağız? Aslında biraz bu analog metottan bahsetmek istiyorum ben. Önce bir onu bir anlatalım dinleyicilerimize. Ondan sonra asıl konumuza geçelim. O da topladığınız veriler sonrası, yaptığınız analizlerle, detaylı analizler sonrasında ya da sürecinde ne gibi hatalara maruz kalabilir insan, ne gibi yanılsamalara maruz kalabilir, bunları önlemek için neler yapabiliriz? Onu biraz üzerinden geçelim birlikte istiyorum. Arkasından da bu konuya merak duyan insanların yapabilecekleri, sizin de içinde bulunduğunuz bir proje var. Onu açıklayalım ve böylece de zaten programın sonuna gelmiş oluyoruz. Ben şimdi konuşmayı bırakacağım. Mikrofonu da sana bırakacağım. Bir başlayalım bakalım. Tekrardan şu geçmiş bin yıllara bir geri dönelim. Sen bize bir anlat. Oralarda neler yapıyorsunuz? Oralara nasıl ulaşıyorsunuz? Bir dinleyicilerimize aktaralım onları. Hoş geldin tekrardan. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, bahsettiğimiz dönem bizim kuaterner olarak bahsettiğimiz bir dönem. Kuaterner niçin önemli? Kuaterner içinde hala içinde bulunduğumuz son dönemi olan Holosen'i de kapsayan bir dönem. Dolayısıyla etkisi ve yansımaları günümüzü de kapsadığı için bizim için çok önemli. Bir diğer sebebi de nedir? Senin de bahsettiğin gibi bitki örtüsündeki değişimler bizim için referans oluşturuyor. Kuaterner dönemindeki bitki örtüsü günümüzdeki bitki örtüsünün ve bitki kuşaklarının oluştuğu bir dönem olduğu için bizim için başka bir anlamda önem taşıyor. Hemen bir araya gireceğim, minik bir parantez açacağım. Holosen'den bahsettin, orayı atlamayalım. Holosen de aynı zamanda insan etkisinin giderek daha ağır bir şekilde görülmesi açısından bitki örtüsünde hem tahribat, tarımsal alanların açılması, yerleşik tarıma geçilmesi belki bunun başlangıcı ve bunun için hangi bölgelerin seçildiği, hangi bölgelerin tercih edildiği konusunda da bilgi vermesi açısından önemli değil mi? Siz aslında bitki örtüsünün arkeologlarısınız bir nevi. Evet, evet. Bir nevi öyle değerlendirilebilir. Senin de vurguladığın gibi Holosen aslında insan etkisinin de artık ortaya çıktığı ve insanın doğal örtüsü üzerinde tahribatının başladığı bir dönem olarak bizim için ilgili oluyor. Bir de tabii ki şimdi artık Holosen döneminin özellikle kimi araştırmacılara göre 1950'lerden bu yana özellikle karbon, atmosferdeki karbon dioksit miktarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan bir antroposen döneminden bahsediliyor. Yani insanın olduğu dönemden bahsediliyor. Sonuç olarak burada insanın insan tabii ki çok büyük rol oynadığı için Holosen'de de çok önemli. Şimdi bitki örtüsü bir doğal sebeplerden değişim gösterebiliyor ki işte kuaternerin önemli olmasının bir diğer sebebi de şu. Daha önceki jeolojik dönemlerde iklim değişiklikleri çok uzun yıllar kapsarken kuaternerde çok kısa sürelerle biz bu değişiklikleri görebiliyoruz. Şimdi çok bildik bir şekilde kuaternerde 4 tane büyük buzul dönemi biz yaşadık. Fakat aslında bu buzul dönemlerinin arasında küçük ve kısa dönemli buzul dönemleri ya da buzullaşma olmadan iklimde soğuma ve ısınmaların yaşandığı dönemlerde oldu. Bunlar çok kısa sürdü. Bunların pek çok sebebi var elbette ki. İşte bu konuda Sırp bilim adamı Milankovic'in ortaya attığı bir teori var. Bu teori dünyanın döngüsünü yaparken yaptığı o eksen eğikliğinden kaynaklanan prezisyon hareketi gibi pek çok etken. Yani tabii, dünyanın şekli, yörüngesinin şekli, evet. Dünyanın kendi şekli. Biz tabii dünyayı böyle belki de biraz yanlış ama lise öğrencilerinin masasında böyle ya da belki ilkokuldan da başlıyordur. Şimdi hep böyle bir tane dünya vardır ama dünya aslında mükemmel bir küre değil. Değil mi? Eğik. Ve aynı zamanda da polar bölgelerde de basık. Evet. Ortası da evet. Ve kendi içerisinde de işte bazı yamuklukları olan bir cisim. Yani bu futbol topu gibi düzgün bir şeyden bahsetmiyoruz senin de anlattığın gibi. Dolayısıyla şimdi dünyanın hem kendi ekseni etrafındaki dönmesinden hem güneş etrafında dönmesinden kaynaklanan iklimdeki değişikliklerden bahsediyoruz burada. Ve biz buna Milankovic ortaya attığı için buna Milankovic döngüleri adını veriyoruz. Bu da çok enteresan. Bunu bahsettiği aslında çok sevindim. Keşke Müset Hoca da aramızda olsaydı. O da şimdi hemen o da böyle senin gibi entropinin demir başlarından bir tanesi çünkü. Yani Milankovic'in de aslında hayatı kendine özgü çok enteresan. Bütün bu döngüsel hareketleri hapishanedeyken o minicik camından gözlemledikleri üzerine bu sonuçlara varıyor. Biz Milankovic'i de ayrı bir bölümde ele almamız gerekiyor. Ona bir saygı duruşu yapmamız şart bence. Kesinlikle o koşullar içerisinde teleskopu yok, hiçbir şey yok elinde. Sadece gözleme dayanarak, sanki ilk çağdaki filozoflar gibi ve kendi matematik bilgisine dayanarak böyle bir döngünün olması gerektiğini ortaya koyuyor. Gerçekten saygıyı hak ediyor bu anlamda ki gerçi bu konuda çalışan bütün bilim adamları ama ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten. Ve bu Milankovic döngüsünün de önemi şu, uzun süreli hareketlerden bahsediyoruz. İşte dünyanın hafif ekseninin kayması, zaten güneş etrafındaki yörüngesinin her ne kadar elips olsa da güneşin tak diye tam ortada olmaması vesaire gibi şeyler de aynı tabii zamanda dönemsel olarak bazı iklimsel değişikliklere de neden oluyor. Bu da tabii bitki örtüsünü etkiliyor, öyle değil mi? Etkiliyor tabii. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Kendi eksenin etrafındaki hareketle güneş etrafındaki hareketi farklı zaman dilimlerinde değerlendirmek gerekiyor. Senin de bildiğin gibi yani bu bir sistem ve bu sistem içerisinde düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken çok fazla faktör var. Bu faktörler içerisinde tabii ki insanın ortaya çıkması Holosen içerisinde o başlı başına ayrıca bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bitki örtüsündeki değişiklikleri biz hem doğal bitki örtüsü değişimleri ve insanın sebep olduğu bitki örtüsü değişimleri olarak iki farklı başlık altında incelemek durumunda kalıyoruz. Kesinlikle. Aynı zamanda da şu az önce ben de bahsettim, şurada havada kalmasın. Bir de analog metot dediğimiz benim de çok ilgimi çeken bir metot kullanıyorsunuz. Buradan da zaten sizin şu polen izleme projenize geçmek istiyorum. İkisini birlikte yaparsak çok sevinirim. Analog metotta bugünkü bitki örtüsüne bakıyorsunuz herhangi bir yerde. Oradan aldığınız bir örnek üzerinden, bu örnek ne oluyor? Bir karot alıyorsunuz siz aslında. Bayağı uzunca bir borunun içerisine sediment topluyorsunuz. Turbalık alanlardan, göllerden, göl zeminlerinden daha doğrusu. Ondan sonra o sedimini belirli kimyasal prosedürlerden geçirdikten sonra içerisindeki partiküllerden polenleri ayrıştırıyorsunuz. O polenler üzerinden tür tanımlaması yapıyorsunuz. Ve bunun sonucunda da orada o karotun hangi derinliğinden siz bu örneği aldıysanız o derinlikte karşılaştığınız türler üzerinden o derinliğin denk geldiği tarihsel dönemdeki vejetasyona bir atıf yapıyorsunuz. Ama burada önemli olan işte bu analog metottaki bugün orada hangi türler var? Biraz da oradan evet. yola çıkıyorsunuz. Tabii. Şimdi bu senin de bahsettiğin gibi iki aşamalı. Yani bir o bahsettiğin boru şeklinde, onu bir işte pimaş küçük bir boru şeklinde düşünülebilir, uzun. Onunla aldığımız bir sediman örneğimiz var. İkincisi de o örneği aldığımız alanda bugün mevcut olan bitki örtüsünden aldığımız örnekler var. Biz öncelikle bugünkü bitki örtüsünün kompozisyonunu ortaya koyuyoruz. Nelerden oluşuyor? Aldığımız örneği uyguladığımız kimyasal yöntem de burada çok önemli. Çünkü biz poliyeni rahat görmek için diğer mümkün olduğu kadar diğer organik maddeleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Organik ve organik olmayan maddeleri. Burada organik maddeleri uzaklaştırmaya çalışırken polene de zarar verebiliriz. Hı hı. İşte bu sebepten örneğe uyguladığımız yöntem de çok önemli. Şimdi bir kömürden aldığımız örneğe uyguladığımız yöntem farklı. Gölden aldığımız örneğe uyguladığımız yöntem farklı. Güney Anadolu'da, Toroslar'da vesairede gördüğümüz o karstik alanlardan aldığımız örnek farklı. Kirli bir alandan aldığımız örnek çok farklı. Dolayısıyla dinleyicilerimiz, gene ben araya gireceğim. Dinleyicilerimiz böyle palinolojiye aşina olmayanların daha rahat anlayabilmesi için, hı hı, siz aslında örneği aldıktan sonra, şimdi örnek dediğimiz şey, birinci örnek dediğimiz şey kocaman bir karot, uzun bir karot. İkinci örnek çamur. Çamur düşünsün dinleyicilerimiz. Evet. Bir çamur. Ve bu çamur yekpare, kesildiği zaman da karot onun aslında yatağını oluşturuyor. Siz onu ortadan kesip ikiye ayırıyorsunuz. Ondan sonra orada belirli derinliklerden, o belirli derinlikler daha sonra yaptığınız analizler sonucu belirli yaşlara ve dönemlere denk geliyor. Örnekler alıyorsunuz. Şimdi bahsettiğimiz örnekler bu. Bu örnekler bir yıkama işlemine tabi tutuluyor. Farklı ya da kimyasal proseslere tabi tutuluyor ama biz onların hepsini şimdilik anlaşılabilmesi açısından yıkama diye tanımlayalım. Orada en son mikroskopun altına oturttuğunuz minnacık cam lamın üzerine gelecek şekilde bu aslında temizleniyor ve bu aşamada da polen kaybedebiliyorsunuz, değil mi? Diğer evet. cisimleri kaybedebiliyorsunuz. Bunu önüne geçmek için ne kadar kayıp oluyor bütün bu kimyasal işlemlerde? Bunun için de başka farklı yöntemleriniz var. Evet, evet, evet, evet. Böyle örneğin şey kullanıyoruz. Likopodyum adı verilen bir sporumuz var. Bu çok kolay görülebilen bir spor. Onun içinde konsantre olarak, yani yoğunlaştırmış olarak bulunduğu tabletleri atıyoruz. Onun sayısını biliyoruz çünkü. O sayının dışında biz ne kadar buluyoruz? Bu şekilde ne kadar polen kaybettiğimizi anlayabiliyoruz. Aynen, yıkama sorusu ne kadar likopodyum kaybettiğini zaten biliyorsunuz. Atıyorum 500 tane likopodyum var. 250 tane eğer o minnacık lamın üzerinde çıkıyorsa siz diyorsunuz ki %50 biz buradaki polen mevcudiyetini, likopodyumları kaybettiğimiz gibi kaybetmiş olabiliriz. Ya bunlar inanılmaz detaylı ve çok önemli şeyler. Çünkü bütün bunların sonucunda siz güncel vejetasyonla elinizdeki o tarih öncesi vejetasyonu karşılaştırıp aslında zaman makinesiyle vejetasyonda binlerce yıl, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesine gidebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Bunu yapabiliyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Palinoloji çok da genç bir bilim dalı ve hala da bir sürü şey üzerinde açıklar kavuşması gereken çok fazla faktör var. Bunlardan bir tanesi işte örnek toplama. Düzgün örnek toplama. Polenler havada çok kolay uçuşabilen şeyler. Her bitkinin polen üretme kapasitesi çok farklı. Çamlar genel olarak çok fazla polen üretir. Dolayısıyla çok fazla polen bulmak burada bir çam ormanından bahsetmek anlamına gelmez. Zaten çok fazla bulmak çok doğaldır. Şimdi bütün bunlar aslında 1900'lerin başından bugüne yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış şeyler. Ve hala da çalışmalar devam ediyor bu konuda. Bu konuda örneğin European Pollen Monitoring Project diye bir proje var. Çok geniş kapsamlı bir proje. Bunun amacı güncel polenin dağılımı ve çökelimini izleyerek bu bitkilerin ne kadar uzağa gittiğini, ne kadar uzakta çöktüğünü bulabilmek. Bu şekilde de fosil bulduğumuz polenleri yorumlayabilmek. Nasıl yorumlayabiliyoruz? İşte çam bulduğumuz zaman diyoruz ki ha bir dakika, çam hem çok uzağa gidebiliyor hem de çok fazla ürüyor. O zaman Demek ki biz burada ilk olarak çama bakmayacağız. Çamın arkasından gelen diğer türlere de bakacağız ki burayı yorumlarken doğru bir senaryo ortaya koyabilelim. Aynen, çünkü siz aynı zamanda türlerin yoğunluğuna da bakıyorsunuz. O sedimen aldığınız o minnacık 100 gramı aşmayan neredeyse sedimen parçacığın içerisinde bütün bu kimyasal işlemler sonrasında işte onun mikroskopun lamına gelmiş halinde baktığınız zaman aynı zamanda polen yoğunluğuna bakıyoruz. Yoğunluktan da kompozisyonu ortaya çıkarıyoruz. Ve bunlar da her ne kadar direkt olarak olmasa da en azından o dönemdeki potansiyel ya da şöyle söyleyeyim, o dönemdeki olası iklim hakkında bize fikir vermesi açısından çok tabii, önemli. Tabii. Biz çok nem seven bir türü çok kurak bir iklimde göremeyiz. Yani en azından global olarak orası daha böyle Akdeniz tipi iklime uygun bitki örtüsü polenlerinin bulunduğu bir yerse, o zaman diyebiliyoruz ki burası geçmiş zamanda da, ama bunların hiçbirisi kesin söyleyemiyoruz. Olası bir şekilde Akdeniz tipi iklime yakın bir iklimle örtüşüyor. Ya da işte daha yağışın fazla olduğu vesaire, bunları söyleyebiliyoruz. Ama gerçekten yani takdire şayan bir iş yapıyorsunuz. Çünkü iğneyle kuyu kazıyorsunuz günün sonunda. Ve aynı zamanda da senin de söylediğin gibi, az önce söylediğin gibi, örnek alınacak alanın da çok çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Öncesinde çok iyi çalışmaların yapılması gerekiyor. Orada çalışacak palinoloğun o alanı bilmesi gerekiyor. Senle geçen gün konuşuyorduk, bu yakında bir lagünden örnek alınabilir mi, alınamaz mı, ne kadar sağlıklı olur. Ondan sonra mesela orada bir baktık, flamingolar var. Yani bu flamingolar orayı eşeliyorlar. O eşeleme hareketi bile tipteki çökelin karışmasına ve eğer orada polen varsa onların belki farklı tabakalara geçmesine ve oradan alınacak bir örneğinde yapılan analizler sonrası aslında gerçek olmayan bambaşka bir hikayenin çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla alan seçimi çok önemli. Oradan yaptığınız örnek, aldığınız örnek çok önemli. Ondan sonra da bu iş burada da kalmıyor. Siz bu polenleri sayıyorsunuz. O lamın üzerindeki o mikroskobik tanecikleri sayıyorsunuz, türlerini belirliyorsunuz. Ve ondan sonra da aldığınız örneğin güvenilir olup olmadığını anlamak için belirli istatistiksel metotlar uyguluyorsunuz bunun üzerine, doğru evet, mu? Evet, kesinlikle. Şimdi bildiğin gibi bu tür istatistik metotlar uyguluyoruz ve bunlar üzerinde de oluşan bir takım modeller de ortaya çıktı. Örneğin bu biyomlar var. Bu biyom modeli özellikle senin bahsettiğin gibi bitki örtüsü, geçmiş dönemdeki bitki örtüsünden yola çıkarak iklimdeki değişimi ortaya koymaya çalışan bir yöntem. Bunun dışında işte Sugita'nın ortaya koyduğu bir model var. Bu da gene aynı şekilde bitki örtüsünden yola çıkarak iklimdeki değişimi anlamaya çalışan bir metot. Özellikle bu tür modeller bizim verimizi kullanarak çok daha kesin ve çok daha gerçeğe en yakın senaryoyu oluşturma peşinde ortaya çıkan çalışmalar. Kesinlikle öyle. Bir de aynı zamanda beni en çok heyecanlandıran kısmı, şimdi biz biyoçeşitlilik senesi içerisindeyiz ya. Evet. Sizin örneklerinizin sonrasında biz belirli indisleri kullanarak ekolojik anlamda oradaki zaman içerisindeki biyolojik çeşitliliğin nasıl değiştiğine de bakabiliyoruz. Yani iklimi bir kenara bırak, türler bazında işte farklı farklı indisler var. Bunu başka bir programda detaylı olarak dinleyicilerimize anlatırız gerekirse. Ama biz burada o biyoçeşitliliğin mesela tür sayısının, farklı türlerin sayısını nasıl değiştiğine zaman içerisinde bakabiliyoruz. Ya da türlerin bir kompozisyon içerisindeki kendi sayılarının nasıl değiştiğine, yani daha doğrusu oransı olarak nasıl, mesela meşeler azalmış, işte çamlar çoğalmış vesaire, buna bakabiliyoruz. Ya da yeni türler geldiği zaman ve bunun içinde gerçekten çok detaylı ve çok fazla sayıda sayım yapılması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok sayım yapılırsa istatistiksel analizler de o kadar doğru ve daha güvenilir. Doğru evet. Demeyin de daha güvenilir daha sonuç veriyor. Daha güvenilir. Çok doğru. Şimdi, aslında bizim de yıllardır hep konuştuğumuz ne kadar sayarsan yeterli olur meselesine geliyoruz. Kesinlikle ve bununla ilgili de hep beraber biz bir makale üzerinde çalışıyoruz. Umarım yakın bir zamanda da onu yayınlama şansımız olur. Yanımızda da harika bir istatistik hocası var. O da yeni bir metodoloji geliştirdi. Buradan da dinleyicilerimize bunun ön haberini verelim. Makale yayınlandıktan sonra da hepinizi zaten hep birlikte birlikte bunu entropiden ele alırız. Neden bu tarz istatistiksel, yani istatistik sadece finansal marketler için değil, ekonomi için değil, aynı zamanda bilimin içerisinde de özellikle örnekler seviyesinde kullanılan, aldığımız sonuçların güvenilirliğini test edebildiğimiz metodoloji serisi. Şimdi hazır biz bu biyoçeşitlikten bahsetmişken, çok da önemli bir iş yapıyorsunuz siz aynı zamanda. Üzerinde çalıştığınız bir polen atlası var. Evet. Burada da İstanbul'a bakıyorsunuz aslında. Çok enteresan, yani Avrupa'ya ve dünyaya değil, İstanbul'a bakıyorsunuz. Biraz ondan bahsederim. Hülya, bu da beni çok heyecanlandıran bir proje çünkü. Orada neler yaptınız, neler gördünüz, nasıl gidiyor, ne zaman yayınlanacak? Şimdi en kısa sürede umuyoruz yayınlamayı. Çünkü proje Aralık ayının başlarında bitecek. Açıkçası biz de çok heyecanlıyız bunun için. Çünkü ilk defa İstanbul çevresindeki bitkilerin, biz burada 60 tane tür seçtik yaygın olanlardan. Bunların mikroskoptaki görüntüleri de 3 boyutlu yer alacak. Bizim buradaki amacımız şuydu: polenle sadece bilimsel olarak bir, herhangi bir şekilde de merakı olacak ya da yeni başlayacak gençler olabilir. Ya da Türkiye'de, özellikle Türkiye'nin bu kuzeybatı kesiminde araştırma yapacak, İstanbul çevresinde araştırma yapacak yabancı araştırmacılar için bir atlas oluşturmak. Çünkü biliyorsun, türler bulundukları bölgelere göre değişiklikler de kazanabiliyor. Farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla bizim kendi lokal bitki örtümüzü tanıtacak, bu bitki örtüsünün polen özelliklerini tanıtacak bir atlasımız yoktu. Bunun bir tane vardı, 1974 yılında Burhan Altuğ tarafından yayınlanan ve o günün koşullarına göre yayınlanmış bir çalışmaydı. Görüntüler çok silik, tam anlaşılmıyor. Tabii ki o güne göre çok muazzam bir çalışmaydı. Ama ondan sonra yapılmamıştı böyle bir çalışma. Polende lokal özellikler çok önem taşıyor. Yani lokal dediğimiz, bu İstanbul çevresi olsun ya da işte dünyanın farklı herhangi bir bölgesindeki küçük bir alan. Bunun ortaya konması, söylediğim gibi, her kademeden araştırmacı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ellerinde güzel bir atlas olacak. Tanımlama yaparken çok rahat kullanabilecekleri bir anahtar çalışma olacak diye düşünüyorum. Aynen. Mikroskoptaki o minnacık parçaya baktıkları zaman atlasa gidip oradaki karşılığındaki resimle onu eşleştirdikleri zaman hangi türü orada gözlemliyorlar? Evet. Çok kolay. Çok kolay bunu değerlendirebilecekler. Başında da tabii yayınım kitap olarak düşünüyoruz. Bunun başında da çok kısa bilgiler de eklemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda çalışanlar için iyi bir örnek olacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkçe'de ve Türkiye'de böyle bir şey henüz yok. Evet, evet, çok çok önemli bence de ve belki hatta vejetasyon yoğunluğunun değişken ve değişik olduğu, Türkiye'nin diğer illerinde de belki yapılması gereken, hatta yapılması çok önemli olan bir çalışma. Buradan bu konuyla ilgilenen tüm dinleyicilerimize de bunu duyuralım. Hülya, çok teşekkür ederim. Entropi'nin bugünlük bölümünün sonuna geldik ama çok keyifli bir sohbet oldu. Seninle iki bölümümüz daha var, öyle gözüküyor. Bir tanesi polen atlası yayınlandıktan sonra, bir tanesi de bizim üzerinde çalıştığımız makale biter bitmez tekrardan bir araya geleceğiz ve tekrardan bu muhteşem ve senin de dediğin gibi genç bilimin detaylarını biraz daha dinleyicilerimize aktaracağız. Palinoloji apayrı bir şey. O yüzden, daha doğrusu paleobotani apayrı bir şey. Onun üzerine de konuşmaya devam ederiz diye ümit ediyorum. Ben de çok sevinirim tabii ki. Benim için de çok keyifli oldu bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum.